Book 2 53 53 Winkels Winkels Wij zoeken een sportwinkel. Wij zoeken een sportwinkel. Wij zoeken een slagerij. Wij zoeken een slagerij. Wij zoeken een apotheek. Wij zoeken een apotheek. Wij willen namelijk een voetbal kopen. Wij willen namelijk een voetbal kopen. Wij willen namelijk salami kopen. Wij willen namelijk salami kopen. Wij willen namelijk medicijnen kopen. Wij willen namelijk medicijnen kopen. Wij zoeken een sportwinkel om een voetbal te kopen. Wij zoeken een sportwinkel om een voetbal te kopen. Wij zoeken een slagerij om salami te kopen. Wij zoeken een slagerij om salami te kopen. Wij zoeken een apotheek om medicijnen te kopen. Wij zoeken een apotheek om medicijnen te kopen. Ik zoek een juwelier. Ik zoek een juwelier. Ik zoek een fotowinkel. Ik zoek een fotowinkel. Ik zoek een banketbakkerij. Ik zoek een banketbakkerij. Ik ben namelijk van plan een ring te kopen. Ik ben namelijk van plan een ring te kopen. Ik ben namelijk van plan een filmpje te kopen. Ik ben namelijk van plan een filmpje te kopen. Ik ben namelijk van plan een taart te kopen. Ik ben namelijk van plan een taart te kopen. Ik zoek een juwelier om een ring te kopen. Ik zoek een juwelier om een ring te kopen. Ik zoek een fotowinkel om een filmpje te kopen. Ik zoek een fotowinkel om een filmpje te kopen. Ik zoek een banketbakkerij om een taart te kopen. Ik zoek een banketbakkerij om een taart te kopen.